أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. دا سورة بقرة دا دویمی سپاری اخرنی دو آیاتون دی. آیت نمبر 251 پدی آیات کریمه کی عظیمت دا دشمن ذکر دی او دا غین روستا پا داود علیہ السلام باندی جمع دا بادشاہ و دا نبوت دوان وشوا. بیا حکمت دا قتال او نصرت الہیہ ذکر دی چی اغا دا پا کول دا پساد دی پزمکا گی. واقعا حافظ ابن کثیر رحمه اللہ فرمائی چی پا اسرائیلیاتو کی ذکر دا چی تالوت صاحب ورطویلی و خجالوت دی مرکو نو لور بدل درکو دا غلورو او نیم حکومت بدرکو. مطلب دا چې دا د یهودیانو قصې دي. دا له سې اعتبار نشته دی. غټ غټ قصې د درو خلکو کړې دي. د الله نبی د لالچ په بنیاد جهاد نه کوي. هغه معصومین دي ټول انبیاء کرام د مخکنا هغه څه کوي نو د الله تعالی د رضا د پاره کوي. هغه جهاد د الله تعالی د رضا د پاره کوي. فرمائی فهزموهم بإذن الله فشکس ورکو دی حغیل را فحکم دالله وقتل داوت جالوتا او ملکو داود علیہ السلام جاوت جالوت لرم تغا جالوت کافر لواتاه اللہ الملکا او دتا الله بادشاہی ور کړی وا والحکمت او فوہ د دین پیغمبري وعلمه مما یشاء او خودل دا دتا چی وی خودل دتا خودلی و دتا او سچ وخت الله تعالی د لج سخوا خو هغه ورته خودلی و غسو تزغرو تعلیم ورکړه به جوړولې او حدید ورته نرم کړی وسپنا ولن له الحديد وسپنه ورته نرم کړی او په لاسونو کې به دا سیاړه ولا راړه ولا ولولا دفع الله الناس او کچری نه وې دفع کول د الله تعالی خلق لرم بعضهم ببعض بعض د دینا فبعض نور باندی لفسدت الارض نخاما خفساد بجوڑ شوی وی پزمک کی ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالی خاوند فضل دے پا مخلوق باندی. دلتا پا دی آیت کی دا ذکر شو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کدا الله د پکول نه وي د خلکو لره بازو په بازو نور لره باز د دین په بازو باندې نو په سات به جوړ شي پس مکه کی څنګه علماء کرام ذکر کوي چې ولولا دفع الله الناس دا دفاع عام دا ډیر اقسام سره دا دی دا لګي. اول قسم دا دی چې دفاع کوونکي انبیاء علیه السلام او نور دعوت کوونکي د دین چې کفر کوونکي یعنی کافران د پکای په اظهار د دلایل سره. دویم قسم د پکوونکي هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دغه کار والا سوچ دعوت کار کوي چې منکرات او معاصی دفع کوي. دریم قسم انبیاء علیهم السلام او حلفاء د مسلمانانو او ملائک چې د دنیا نه فسادونه او فتنې دفع کوي. څلورم قسم وجود د صالحین و مؤمنانو چې د دې په وجه سره الله تعالی د ډیرو خلکو نه تکالیف او مصیبتونه دفع کوي. دې د پاره یو حدیث ذکر دی په هغه ضعیف دی. پنځم قسم یو صالح مسلمان سړی مصیبتونه د پکۍ داغه د اولاد قبیله محلینا د غشان د دې تایید د پاره سوره کهف 82 نمبر آیت وګوره، سوره فتح 25 نمبر آیت وګوره، سوره انفال 33 نمبر آیت وګوره. شپږم قسم وجود د ابدالو دی. په دې باندې حدیث ته ابو درداء رضی الله تعالی عنہ او علی رضی الله تعالی عنہ راغله دی، لیکن علامه ابن القیم رحمه الله فالمنار المنیب کی ویلی دی چې هغه ضعیف او منقطع دی. وم قسم وجود د گواهانو په حق باندې فیصله کوي، صحیح شهادت کوي، داغی د شهادت په وجه باندې هغه مستحقین تا خپل حق حاصلی یو جګړی ختمی. اتم قسم صد مجاهدین مقاتلین فی سبیل الله تعالی، یاری سره د کافرانو مشرکانو زور د پښ اسلام غالب شي او دا مناسب د دی واقع سره دی. دا قوال ذکر کړی دی صاحب اللباب والا ابو حیان ابن کثیر تفسیر قرطبی وغیرہ دا ذکر کړی دی. نو فرمای ولولا دفع الله الناس کچری نوے دبکول الله خلق لرا بعضهم بعد د دینا به بعض فبعض نور باندی لفسدت الارض نو خام خفساد بشه پزمک کی ولکن الله ذو فضل على العالمین لیکن الله تعالی خوند فضل دی په مخلوق باندې. تلک آیات الله د آیاتون د الله دی نتلوها علیکا چې موږ لولو دغې لرا فتا باندې بالحق په حق سره و انک لمن المرسلین او یقینا ته خامخا د لېږلې شو پیغمبرانو نه یې بیا فهزموهم بإذن الله فشکست ورکړو دوی بإذن الله حغیتا فحکم د الله وقتل داود او قتل کو داود علیہ السلام جالوتا جالوت لرا و آتا الله الملک ورکڑی والا دلا ورکلا دتا الله تعالی ما چئی والحکمتا فهد دن پیغمبری وعلمه او خدل دیتا مما اشا سچ غختل الله تعالی. ولولا دفع الله الناس کنوی دفع کول د الله خلق لرا بعضهم بعد د دینا به بعض فبعض نور باندی لفسد بعض نور لرا بیا بعض نور باندی لفسدت الارض رخام خورانه بشوی وی فزمک کی ولکن الله لیکن الله تعالی ذو فضل خاوند فضل دی علی العالم فمخلوق باندی. تلک آیات الله دغ آیاتون د الله دی نتلوها علیکا موږ لولو دغې لرا پتا باندې بالحق په حق سره و انک لمن المرسلین او یقینا ته خامخا د لېږلی شوو پیغمبرانو نه یم. دی کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دی چې پخوانی واقعه دی بیان کړه. نو دا په وحی سره نو خامخا ته د لېږلی شوو نه یې او ته حق او سچ پیغمبر یې. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.